رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے، بڑی رحمتوں کا ہے، بڑی رحمتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ عبادت کا سلسلہ، رمضان کا مہینہ ریاضت کا سلسلہ، رمضان کا مہینہ تلاوت کا سلسلہ، رمضان کا مہینہ سخاوت کا سلسلہ، رمضان کا مہینہ بڑی حشمتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے، بڑی رحمتوں کا ہے، بڑی رحمتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے، روزہ ہے ایک دوست تو ایمان کا اصول، اس ماہ میں نبی پہ ہے قرآن کا نزول، جنت ہے اس کے واسطے روزہ جسے قبول، محشر میں اس کے واسطے ہے سایہ رسول، رمضان کا مہینہ بڑی عظمتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے، بڑی رحمتوں کا ہے، بڑی رحمتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے، رمضان مومنوں کے لیے پروقار ہے، مومن کو اس مہینے کا بس انتظار ہے، روزہ ہر ایک کے واسطے صبر و قرار ہے، روزہ ہے جس نے رکھا وہی باوقار ہے، یہ ماہ سال بھر میں بڑی برکتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے، بڑی رحمتوں کا ہے، بڑی رحمتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے، آل نبی کے گھر کا سناتا ہوں واقعہ، فاقوں پہ روزے رکھتے تھے حیدر و سیدہ، افطار کو جو بیٹھے تو آئی یہ ایک صدا، سائل کھڑا ہے ڈیوڑی پہ اے بنت مصطفیٰ، خالق سے یہ مہینہ بڑی قربتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے، بڑی رحمتوں کا ہے، بڑی رحمتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے، پانی سے روزہ کھول کے شکر خدا کیا، دیکھے جہاں یہ آل محمد کا حوصلہ، کھانا ہر ایک نے راہ میں خالق کی دے دیا، اس عزم پہ فرشتے بھی کہتے ہیں مرحبا، یہ مصطفیٰ کا گھر بھی بڑی عظمتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے، بڑی رحمتوں کا ہے، بڑی رحمتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ عبادت کا سلسلہ، رمضان کا مہینہ ریاضت کا سلسلہ، رمضان کا مہینہ تلاوت کا سلسلہ، رمضان کا مہینہ سخاوت کا سلسلہ، رمضان کا مہینہ بڑی حشمتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے،